محمد صلی اللہ رسول کریم مولا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ بہت حل اور آدمی کی توفیق عطا فرمائی. ایک حضور نے جو دوسری خصوصاً کی دوسری نعت ہے ذمہ جوری برآمد جان عالم, یہ انہوں نے لکھی تھی. تو یہ پھر حج کے لیے گئے تو مدینہ منورہ کے گورنر کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, کیسے ایسے اور ایک آدمی آ رہا ہے اس کو مدینہ منورہ نہ آنے دیں. تو گورنر نے قابلوں کی تلاش شروع کرائی اور اس نے ان کو معلوم کر کے گرفتار کرا لیا اور جیل میں ڈال دیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ جیل میں ڈالنے کی بات نہیں تھی, اس نے ایک بات لکھی ہے اس کو آ کر میرے قبر پر پڑھنا چاہتا ہے. تو اگر اس نے آ کر قبر پر اس نعت کو پڑھا تو میرے لیے ضروری ہوگا کہ میں قبر چھوڑ کر اس کو سینے سے لگاؤں تو اس سے کتنا ہو جائے گا, اس کی اس کو روکا ہے. اس نے بڑا اعزاز اکرام کیا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جانے کی توفیق عطا فرمائی ہوئی تھی. تو اس وقت یہ کھڑے ہو کر رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ پڑھتے تھے تو ان کو آواز آتی تھی کہ بس سلامت و ربی و باز آئی, اسلام جی کے ساتھ جاؤ اور پھر آئے. تو پھر جس سال کے ان کو آخری سال تک انہوں نے صلوات و سلام پڑھا تو اس وقت ان کو آواز آئی کہ سلامت بن روی اسلام جی سے چلے جاؤ. اس بات کا یہ علامت تھی کہ آپ جو ہے تو واپس نہیں آنا ہے. اس کی آخری ملاقات تھی ان میں. اور احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ تو جس وقت کے روضہ شریف پر حاضر ہوئے تو تم نے صلوات و سلام پڑھنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے تو میں صلاۃ السلام بھیجتا تھا تو آپ تک روح کے ذریعے بھیجتا تھا وہ آپ تک پہنچتا تھا, اب تو میں بدر کے ساتھ حاضر ہوا ہوں, آپ اپنا دستے مبارک نکالیں کہ میں اس کو بوسہ دوں. تو روضہ شریف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دستے مبارک نکلا, اس کو مولانا جامی رحمۃ اللہ نے بوسہ دیا. اور اس کو 20,000 آدمیوں نے اس واقعے کو دیکھا ہے اور اس وقت کے دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. تو وہ اس کے بعد جب نکلے اور دروازے پر گر گئے اور نے کہا جو آدمی جائے مسجد نبی سے نکلنے والا میرے اوپر پیر رکھ کر جائے اور پیروں کے لیے روندا جاؤں تاکہ میرے نفس میں قبر نہ آئے کہ مجھے یہ اعزاز ملا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ دوسرے بزرگ نے پوچھا کہ آپ نے یہ پیر رکھا؟ نے کہا توبہ, میں پیر رکھ کر اپنی دنیا آخرت کو تباہ کرتا کہ باقی لوگ تو نہیں سمجھتے تھے اور وہ بزرگ اپنا علاج کر رہے تھے لیکن میں تو ان کے مقام کو سمجھتا تھا, اس لیے جو ہے یعنی میں ایسا نہیں کر سکتا تھا. سبحان اللہ. ایک دفعہ رمضان کا مہینہ تھا اور ڈاکٹر سیار صاحب اور میں یہاں تباد آئے, ہماری گھر والی کے چچا زاد بھائی کا انتقال ہوا تھا تو اس کی تعزیت میں جو لوگ آئے ہوئے تھے اس میں ایک یہاں گاؤں آگے 2 میل کے فاصلے پر وہاں کا ڈاکٹر قاضی محب الرحمان صاحب بھی آیا ہوا تھا. وہ میرا خیال 55 کے زمانے کا, 50 کے زمانے کا کنگ روڈ میڈیکل کالج کا گریجویٹ ہمارے علاقے سے. تو وہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب 56 میں میری ڈیوٹی لگی تھی حج مشن میں پاکستان کی حکومت کی طرف سے, کہ تو وہاں لوگ میرے پاس آتے تھے اور علاج معالجے کے جو مریض آتے تھے میں ان کو دیکھ لیتا تھا. ایک مریض آیا سے دوائی وغیرہ لی تو بیٹھا ہوا تھا, اس کے تھوڑی دیر کے بعد ایسے بازو سے ہلتا تھا, ایسے اس کو بدن میں تکلیف تھی, ایسے ہلتا تھا. خیر مریض کم ہو گیا تو اسے کہا قاضی جی آپ کو پتہ ہے ہم حج پر کیسے آئے ہیں؟ تو میں نے کہا جی پتہ نہیں آپ بتائیں کیسے آئے ہیں. تو اس نے کہا میرا نام بیزاد لکھنوی ہے اور میں نعت لکھتا ہوں. اور سن کے ایک وڈیرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ بیزاد پہنچ پر بھیجا تو میرے پاس آیا. تو میں نے کہا کہ میں تو اکیلا نہیں جا سکتا, بیمار آدمی, میری بیوی بھی ساتھ جائے پھر میں جا سکتا ہوں. تو اس نے کہا یار آپ کی بیوی کو بھی ساتھ بھیجیں گے, دونوں تیاری کرو. تو بس بیوی میرے ساتھ ہوئی تو اس نے کہا جی پھر ہم آج پر ایسے آئے ہیں. اس میں 75 میں ہم جو جا رہے تھے تو اس میں ہمارے مولوی یوسف صاحب جی ان کے کچھ خرچے وغیرہ کی یعنی کوئی رکاوٹ تھی تو وہ حضرت مولانا صاحب کو زیارت ہوئی کہ یوسف کو تو پہنچا کر چھوڑیں گے. تو ہم نے کوشش شروع کی تھی اللہ نے کیا کہ وہ ان کا بھی ہو گیا. میں نے ایسے نام دیا تھا تو میرا منظوری ہو گئی. مجھے انہوں نے فرمایا کہ میں خبردار آپ کی حج کی منظوری ہوگی, آپ پیسے لے کر آئیں. اس زمانے میں جہاز کا حج کا خرچہ ہوتا تھا 10,500 روپیہ, کراچی سے جہاز چلتا تھا. تو میں نے کہا یا اللہ منظوری ہو گئی, میں پیسے کہاں سے لے کر آؤں؟ تین سال میں نے نوکری کی تھی، اس میں 6000 روپے گھر والوں نے دیے تھے، زمانے میں 600 روپے ہماری ماں باپ تنخواہ 17 گریڈ میں ہوتی تھی، ایک بٹھی میں تنخواہ کا نان پیٹر سے لوز ملتا 450 تنخواہ اور 150 چولہا کی شرح. میں یہاں پر آیا تو یہاں پر گھر پر ایسے کہا تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے ہم آپ کو پیسے دیں گے. ایک مشتاق کے 32 روپئے جمع تھے اس میں، نہیں ہوتا بچوں میں مٹی کا اس کسی کو کیا کہتے ہیں خزانہ جی، اس میں جمع تھے استقار. اس کا خیال تھا کہ یہ تو بہت زیادہ پیسے ہیں، پورا خزانہ میرا بھرا ہوا ہے، استقار کہ میں سارے پیسے آپ کو دوں گا، آپ حج پر جاتے ہیں جی. تو اللہ کی شان کی وہ بڑی حیرت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے منظوری تھی. تو بات یہ کہ آدمی ذرا کچھ محبت اور تعلق پیدا کرے. وہ ذات مقدس خود جو آئے محبت ہے، وہ ذات مقدس خود جو آئے محبت ہے، جو آئے محبت ہے، پھر دیکھ لے کر کے ان سے کوئی یارانہ، پھر دیکھ لے کر کے ان سے کوئی یارانہ. وہ ذات مقدس خود جویائے محبت ہے، جویائے محبت ہے، پھر دیکھ لے کر کے ان سے کوئی یارانہ. تھوڑی سی محبت پیدا کرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت زیادہ عطا کرنے والے، بہت زیادہ عطا کرنے. دیکھ کر ان کو شاہوں کے سر جھک کے، دیکھ کر ان کو شاہوں کے سر جھک کے، ان کے ادنا غلاموں میں شامل ہوئے، دیکھ کر ان کو شاہوں کے سر جھک کے، ان کے ادنا غلاموں میں شامل ہوئے، دیکھ کر ان کو شاہوں کے سر جھک کے، ان کے ادنا غلاموں میں شامل ہوئے. بہت بڑی رحمت زمین پر اب بھی ہیں جی، ساری زمین پر آپ کی تعلق کی انوار شعائیں پھیلی ہوئی ہیں. یہاں پر بھی جو آدمی تھوڑا دھیان کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، وہیں سے رابطہ ہوتا ہے. عجیب ہو رہی ہے. پہلی نعت پھر سنائیں گے فارسی والی، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے، پھر پڑھیں. وَصَلَّلْنَا عَلَى نُورٍ قَزُو شُد نُور ہا پیدا، زمین از ہو بے او ساکن، فلک در عشق او شیدا. دو چشم نرگسی نشراہ کے مازا قلب سر خوانن، دو چشم نرگسی نشراہ کے مازا غلب سر خوانن، دو زلف عنبری نشراہ کے واللیل اذا یغشا. وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا، زمین از ہو بے او ساکن، فلک در عشق او شیدا. نہ ایوب از بلا راحت، نہ یوسف حشمت و جاہت، نہ ایوب از بلا راحت، نہ یوسف حشمت و جاہت، نہ عیسیٰ آن مسیح آدم، نہ موسیٰ آن ید بیضا. وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا، زمین از ہو بے او ساکن، فلک در عشق او شیدا. اگر نام محمد را نیاور دے شفیع آدم، اگر نام محمد را نیاور دے شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا، وصل النا علی نور کزو شد نور ہا پیدا، زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا، ز سر سینہ اش جامی علم نشرح لکا برخوان، ز سر سینہ اش جامی علم نشرح لکا برخوان، ز میرا جش چمی خوانی کہ سبحان الذی اسرا، وصل النا علی نور کزو شد نور ہا پیدا، زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا. الحمد لله رب العالمين وعاقبة المتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا أهل السنة المتين، يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.